Entil. Naprawdę szybki na ukąszenie. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 4 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w kodeksie wyborczym. Pracuje nad nimi partia rządząca, ale szczegółów na razie nie poznamy. Za chwilę w serwisie Trójki także o specjalnym centrum, w którym na najnowocześniejszym sprzęcie ćwiczyć będą żołnierze, policjanci i strażacy. Parlament Europejski stawia kolejny krok w walce z oszustwami podatkowymi wielkich firm. Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad zmianą kodeksu wyborczego, potwierdza rzecznik PiS-u. Beata Mazurek odniosła się w ten sposób do słów Jarosława Kaczyńskiego o konieczności powoływania dwóch komisji wyborczych. Jednej do prowadzenia głosowania, drugiej do liczenia głosów. Jednak dopytywana przez dziennikarzy o szczegółach mówić nie chciała. Prace cały czas trwają, o szczegółach będziemy mówić wtedy, kiedy ten projekt będzie dopracowywany do końca, żeby nie było sytuacji takiej, w której nieustannie będziemy musieli albo coś wyjaśniać, albo coś doprecyzowywać. O tym, że były zastrzeżenia z różnych stron co do wyników tych wyborów, Państwo doskonale wiecie, a naszym zadaniem jest to, by uniknąć wszelakich wątpliwości co do tego, że wybory będą przeprowadzane w sposób nieuczciwy. Jarosław Kaczyński podczas sobotniego kongresu PiS-u mówił, że trzeba wrócić do pomysłów takich jak przeźroczyste urny, kamery internetowe w każdym lokalu wyborczym, zmiana sposobu liczenia głosów czy przechowywania kart. A przypomnijmy, że przeźroczyste urny i wideorejestracja prac Komisji Wyborczej zostały już wprowadzone nowelizacją kodeksu wyborczego z maja 2015 roku. Marek Suski, poseł PiS-u z Komisji Śledczej badającej aferę Amber Gold, domaga się przeprosin od posła PO Krzysztofa Brejzy. Suski zapowiada złożenie wniosku do Komisji Etyki i chce usłyszeć przepraszam za słowa Brejzy, który mówił, że w 2006 roku poseł PiS-u uczestniczył w imprezie jednego ze stowarzyszeń, które miało brać pieniądze od późniejszego szefa Amber Gold, Marcina P. Pan Brejza mówi, że ja bawiłem się na imprezie finansowanej przez Amber Gold. No, Amber Gold wtedy nie istniało. Pan Marcin P. wtedy w ogóle miał inne nazwisko i bodajże miał 16 lat, więc to są kompletne bzdury. Jest to taka wrzutka. Prezes stowarzyszenia przysłał oświadczenie, że taki fakt nie miał miejsca, więc to są zwykłe pomówienia. Krzysztof Brejza podtrzymuje jednak to, co powiedział na posiedzeniu Komisji Śledczej. Doszło w tej sprawie do spięcia między posłami. Pan wiceprzewodniczący Suski brał udział w pracach tego stowarzyszenia w obchodach czwartej rocznicy. Jeszcze pan dodaje tutaj kolejne kłamstwo. Niech pan mi da dokończyć. Znowu używa pan bardzo ostrego języka. Ja oczekuję przeprosin, a jeżeli nie, to skieruję sprawę. To zweryfikujemy fakty w sądzie. Faktem jest, że komisja dysponuje zapisem korespondencji pana Marcina P. z osobą związaną z tym stowarzyszeniem, gdzie występuje informacja o przelewaniu środków finansowych. Dodajmy, że Komisja Śledcza przesłuchiwała dzisiaj prokurator Barbarę Kijanko, która prowadziła sprawę Amber Gold i o tym w kolejnych serwisach Trójki. Po 6 latach starań w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie otwarto Centrum Symulacji Medycznej. Będą się w nim szkolić ratownicy służb mundurowych, żołnierze, policjanci i strażacy. Do dyspozycji będą mieli najnowocześniejszy sprzęt, między innymi jedynego w Polsce symulatora rannego pacjenta. To fantom, który reaguje jak żywy człowiek. Z instruktorem Pawłem Wiktorzakiem rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Scenariusz i pozoracja tego symulatora medycznego jest oparta na amerykańskim żołnierzu. Ten symulator emituje nam tętno, unoszenie się klatki piersiowej. Źrenice bardzo fajnie reagują. Możemy sobie osłuchać na przykład tony serca, możemy sobie osłuchać perystaltykę jelit, możemy sobie zasymulować chociażby rany amputacyjne, krwawienia. Ma wgrane kilkaset dźwięków, które może emitować sam z siebie. Nie jest to tylko właśnie zwykła lala, która sobie leży gdzieś tam na noszach, ale z tym pacjentem możemy normalnie porozmawiać. Coś zrobimy źle, to też od razu są reakcje takiego fantomu. Jeśli go na przykład chociażby dotkniemy tam, gdzie go boli, to na przykład zajęczy. Pierwsze szkolenia na symulatorach przeszli już wybrani żołnierze z jednostek specjalnych, także policjanci z oddziałów antyterrorystycznych. Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem przepisów, które spowodują, że wielkie firmy będą musiały ujawniać w specjalnym sprawozdaniu wysokość płaconego podatku dochodowego. System ma opierać się na zasadzie, że przedsiębiorstwa płacą podatki w kraju, w którym wypracowały zysk. Posłowie uważają, że unikanie opodatkowania i stworzone przez wielonarodowe firmy systemy przenoszenia zysków do innych krajów pozbawiają rządy i obywateli niezbędnych funduszy, które mogłyby być wykorzystane na cele socjalne czy finansowanie służby zdrowia. Niektóre firmy wykorzystują tutaj luki w prawie, a inne po prostu unikają opodatkowania, ukrywając dochody. Teraz to będzie o wiele trudniejsze. Mówi europoseł Dariusz Rosati. Zbigniew Kuźmiuk zwrócił natomiast uwagę na korzyści płynące z nowych uregulowań.

everybody, I like fishing in the suit, on the news, everybody, dog food, bang, bang, shut down, throw the brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about us. Autorska aranżacja dwóch przebojów, a cappella prosto z Arabii Saudyjskiej, Alla Wardi, youtuber, na którego muzyczne produkcje radzę zwrócić uwagę. Tymczasem dzisiaj w świecie z lotu Drozda do 16. Najpierw Hiszpania. W jakiej kondycji jest największy kraj Półwyspu Iberyjskiego oraz jego mieszkańcy? I jak czytać państwo, które wewnętrznie jest tak złożone, choć z zewnątrz wydaje się zupełnie otwartą księgą. Później Atlantyk. Aleksander Doba płynie swoim kajakiem. Tydzień temu wpadł w poważne tarapaty po awarii steru, ale jest już znowu na kursie do Portugalii. Więcej o jego rejsie za pół godziny. A na koniec Szkocja i pieszy szlak, który jest wyzwaniem nawet dla doświadczonych piechurów. paweł.drost@polskieradio.pl. Można do mnie napisać także przez facebookowy profil audycji. Por los besos que me das, por los besos que te doy, me hacen perder la cabeza, me cuesta saber quién soy. A los bares donde vas, a los bares donde voy, te lanzas a la pista, yo te sigo con la vista, todo empieza a girar. Tu cabeza da vueltas como la luna. Yo me subo en tu órbita, piel de aceituna. Tiempo que dejé el hábito de bailar. Tú bailas toda la noche y yo pido una copa más, una copa más. Moviendo las caderas, tu baile es sinuoso. Cuando te miran así, es que me pongo celoso. A tu lado hay un tipo que es más grande que un oso. Tú me miras a mí. Yo me siento dichoso. Por los besos que me das, vuelto loco por los besos que te doy, saben a poco, las luces ciegan mis ojos, como en una nave voy, y me doy una vuelta alrededor de la luna, vámonos a Plutón, cuenta estrellas una a una, mi cabeza da vueltas, pégale suavecito, está lloviendo en la tierra, aquí se está calentito. Que la noche no acabe, si Espérate un momentito y sin dejar de bailar. Ay, cariño, por favor, dame un besito. Dame un besito. Por los besos que me das, me he vuelto loco. Por los besos que te doy, saben a poco. Por los besos que me das, por los besos que te doy, por los besos que me das, por los besos que te doy, por los besos que me das, por los besos que te doy, por los besos que me das. Me he vuelto loco por los besos que te doy, saben a poco. Państwa i moim gościem jest Maciej Bernatowicz, dyplomata, autor książki Hiszpania, Fiesta dobra na wszystko. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Jeszcze do niedawna w Madrycie, rok temu, teraz już w Warszawie. Boli bardzo ta zmiana? Dobre pytanie. No widzę, że boli, tylko jak bardzo? Trochę boli. Rzeczywiście powrót z Hiszpanii nie jest sprawą prostą, nie tylko ze względu na pogodę, wystarczy wyjrzeć za okno. Ale także ze względu na to, że jest to kraj niezwykle fajny do życia. Z niezwykle... W opozycji do tego, w którym się aktualnie znajdujemy? Tak chcę pan powiedzieć? Nie, tego nie chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że Hiszpania konkretnie jest niezwykle fajnym miejscem do życia, z niezwykle miłymi, sympatycznymi, otwartymi ludźmi, których po prostu... brakuje po jakimś czasie, jak się wyjeżdża. Dopiero się docenia, jakie to jest fajne miejsce do życia. A proszę powiedzieć o witaminie D, o której pan wspomniał, zanim zaczęliśmy rozmawiać tutaj na antenie. Tak, to jest bolączka szeregu osób powracających z tego kraju, to znaczy... Po latach, tak. Drastyczny niedobór tejże witaminy, niedobór wiążący się między innymi z brakiem słońca. Także organizm się przestawia. Organizm przestawia się bardzo szybko. Okazuje się, kilka lat wystarczy, żeby po powrocie do Polski, gdzie tego słońca, umówmy się, brakuje drastycznie. Ja nie narzekam. Żeby brak witaminy D był boleśnie odczuwalny. Jeśli pan pozwoli, to na początek bym chciał prowokacyjnie połączyć dwa fakty z pańskiej książki. Hiszpański hymn jest pozbawiony słów. A to może dlatego, że Hiszpania należy do europejskich liderów, jeśli chodzi o analfabetyzm. Czy da się to połączyć? Nie, tak daleko bym nie szedł. Rzeczywiście problem analfabetyzmu jest prawdziwy, istnieje i jest... Przekładając to na liczby, 730 tysięcy ludzi nie potrafi czytać i pisać w Hiszpanii. Tak jest, to jest trudno wyobrażalne wręcz, ciężko. W Europie. Ciężkie do wyobrażenia, zwłaszcza, że te dane, o których pan wspomniał, tyczą się Madrytu i Barcelony, czyli dwóch, ogromnych metropolii, niezwykle nowoczesnych, no, znanych na całym świecie. A z czego to wynika? To wynika z zaszłości historycznych, z historii, krótko mówiąc, również z wiekowej takiej tradycji, w której Hiszpanie, pracując poza miastami, bardzo wcześnie potrzebowali ludzi do pracy, którzy musieli albo zostawić swoje rodziny i wszystko poświęcić w związku z tym pracy i nie mając już czasu na naukę, na naukę pisania, czytania. Ale ta trudność pomiędzy pogodzeniem edukacji z życiem codziennym, z tym, że trzeba było w polu pomóc, to w Polsce też to była realia sprzed kilkudziesięciu lat, a mimo tego z analfabetyzmem sobie poradziliśmy. Tam była inna struktura tych latyfundiów, nazwijmy to. Mhm. To znaczy ściągali jak większe ilości ludzi w jedno miejsce, ponieważ te latyfundia były olbrzymie, zajmowały bardzo duże ilości hektarów. To tutaj po prostu to jest ta różnica główna. Natomiast też epoka frankistowska dołożyła się tutaj w ten sposób, że trochę nie domagała, nazwijmy to, edukacja kobiet. W związku z tym traktowane trochę po macoszemu. Niestety te zaległości, które wtedy powstały, były przez dziesięciolecia bardzo trudne do nadrobienia. Myślę tu o edukacji. Nie trzeba być piśmiennym, żeby świętować i cieszyć się życiem. Wspomina pan w książce różne fiesty, święta, festiwale, te, które najbardziej nam się kojarzą z Hiszpanią, chociażby gonitwa byków Pampelu nie zawsze w mediach się pojawia, że znowu te byki gonią, znowu są kontrowersje, znowu ktoś ranny i znowu fajnie to wygląda na ekranie, przynajmniej dla niektórych z nas. Ale są też mniejsze fiesty i festiwale i święta, o których pan wspomina, niektóre zupełnie przedziwne, jeżeli chodzi o ich przebieg czy wymowę. I na przykład fiesta, której elementem są skoki przez niemowlęta, gdyby pan mógł rozwinąć. Tak, rzeczywiście jest mała mieścinka w Hiszpanii, w której pewien jegomość przebiera się za diabła. Przynajmniej tak on i widzowie są przeświadczeni, że tak to wygląda. I skacze rzeczywiście nad niemowlakiem, co tenże proceder ma dać mu szczęście w dorosłym życiu. Ale diabłu czy niemowlakom? Niemowlakowi. Czy niemowlaki mają szczęście, jak ten przeskoczy, bo to są prawdziwe niemowlaki. Nie znam badań, które byłyby tam robione odnośnie już szczęścia tych niemowlaków w późniejszym czasie, jak te skoki diabła wpłynęły na jego późniejsze życie. Niemniej no, fiesta jest zdecydowanie ciekawa i tak jak to wygląda w przypadku większości hiszpańskich fiest, co roku ściąga coraz więcej ciekawskich. W dobie internetu, YouTube'a, Twittera i innych narzędzi społecznościowych bardzo łatwo rozreklamowanie nawet najdziwniejszej fiesty. Albo ta fiesta, która 29 lipca już niedługo będzie miała miejsce w Pontevedrze, gdzie związana jest z noszeniem w trumnach. To tak ciekawostka. Jest. No to kolejna ciekawostka. Taka na smutno. Na smutno. Fiesta. Rzeczywiście wtedy jest zupełnie grobowa cisza w całej tej mieścinie, ale to ściąga dziesiątki tysięcy ludzi. A o co chodzi? No oni są przenoszeni w trumnach. Oni, czyli? Żywi ludzie, którzy w danym roku otarli się o śmierć. Czy to w wypadkach, czy wyszli cudem z chorób. Kładą się do trumien i mieszkańcy, ponieważ jest to mała mieścinka, niosą ich przez ulice miasta w tychże otwartych trumnach jako podziękowanie, no nie wiem, pokazanie, jak blisko byli śmierci. Kryzys finansowy z roku 2008 w Hiszpanii nie oszczędził. W mediach wtedy się pojawiły obrazki, zdjęcia zamkniętych sklepów, zamkniętych na cztery spusty, informacje o bezrobociu rosnącym bardzo wyraźnie. No wiemy, co się zmieniło na hiszpańskich ulicach, ale co się zmieniło w hiszpańskich głowach po 2008 roku? Czy coś się zmieniło w ogóle? Na pewno się zmieniło. To dla nich był bardzo duży szok, zaskoczenie, o dziwo, mimo że po latach wszyscy dookoła mówili, jakże mogliśmy tego nie przewidzieć, przecież to było oczywiste, że ta bańka nieruchomościowa musi w którymś momencie pęknąć. Niemniej był to szok, było to zaskoczenie, które wpłynęło zdecydowanie negatywny sposób na Hiszpanów. To znaczy oni stali się bardziej nieufni wobec szeroko pojętego aparatu władzy, wobec państwa, ale także wobec siebie. Może nawet nie trochę, tylko bardzo taka radość życia, optymizm, przede wszystkim to, co bardzo istotne, czyli perspektywy, prawda? Młodzi ludzie przestali widzieć perspektywy. Tak, bo to głównie młodzi najbardziej głównie byli młodzi. Ofiarami tego niestety kryzysu. To dotknęło w Hiszpanii głównie młodych. W 2012 roku ten poziom bezrobocia wśród ludzi młodych przekroczył 50%. Czyli niebywałe. Zupełnie niewyobrażalny próg. I to było bardzo odczuwalne. Natomiast od 2014 roku, w zasadzie już trzeci rok po tym symbolicznym ogłoszeniu końca kryzysu, Hiszpania wychodzi na prostą. Ma bardzo mocny wzrost gospodarczy, najwyższy w Unii Europejskiej, jeden z najwyższych. I zwłaszcza w kontekście, jeśli myślimy o starej Unii. I to już zaczyna być odczuwalne. Niemniej są obawy i trwa debata, co zrobić, żeby w tego typu podobną pułapkę nie wpaść w przyszłości. Ale jeżeli chodzi o to nastawienie pozytywne do życia, to zdaje się, że optymizm Hiszpanów w sypialni nie opuszczał, bo wzrost przyrost naturalny był całkiem wysoki, ale zrobiła się korekta i coś się zmieniło w 2015, dwa lata temu. Co się stało? Zmieniło się. Po pierwsze została został przyjazd. Przybywanie nowych ludzi, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej, tradycyjnego kierunku migracji do Hiszpanii w kontekście historycznym, prawda, językowym. Bo Hiszpania przestała być atrakcyjna dla ludzi z Oceanu? I z Maroka, i w ogóle z krajów Magrebu. Tak, przestała być atrakcyjna. Również migracja z Polski w Hiszpanii stricte za chlebem została nie tyle, że zahamowana, tylko wręcz spadła i to wyraźnie. Ze 130 tysięcy, nawet więcej jeszcze kilka lat temu, do dzisiaj mniej niż 50. Nie było chleba w Hiszpanii, nie było pracy, Polacy przestali przyjeżdżać. I to jest kazus też ludzi przyjeżdżających do Hiszpanii z wielu innych kierunków. Mało tego, Hiszpanie zaczęli wyjeżdżać do innych krajów, zwłaszcza do Niemiec. Chociaż tam według różnych badań Polsce, po roku... W Polsce się nawet pojawiają Hiszpanie, tak, którzy szukają, młodzi Hiszpanie, którzy szukają pracy. Tak, i to nie tylko młodzi, ale ja znam też lekarzy i ludzi innych profesji, którzy szukają pracy w Polsce i w innych krajach Unii. Oczywiście też w Wielkiej Brytanii, tak jak wspomniałem, w Niemczech, tylko co do Niemiec też widziałem liczne badania, które pokazują, że po roku wielu Hiszpanów z Niemiec w cudzysłowie ucieka. Nie są w stanie zaadaptować się do mentalności, sposobu bycia, życia i pracy Niemców. No, zamienić paję na bratwursta to jest problem chyba jednak. Maciej Bernatowicz jest z nami, za chwilę wracamy. Un viejo en un balcón, sentado en su sillón, dice que va a esperar la muerte. Al frente en un salón, se reza una oración, que puede hacer mejor la gente. En un lugar que sé, un tipo que no ve, saca una foto excelente. Y en la calle un señor vestido como yo, dice que yo no soy. En una casa ayer, con techo de papel, me invitan a comer, no mienten. Un tipo guapetón, se saca todo su flow, y dice cosas porque siente. Así se vive aquí, a veces tan feliz, y a veces casi te arrepientes. Que entender, aquí todo es muy diferente. A un turista español lo sacan pa'l balcón, le falta el pantalón, qué gente. Una negra charol hablando su español, dice que es sueca y que no entiende. Un blanquito sin sal se decidió a bailar y puso aquel rumbo caliente. Después de trabajar nos vamos a tomar un trago con el dependiente. Parece 26 y tiene 16, pero te mirará de frente. Un antiguo campeón se vuelve un mujerón, baila en el malecón con su gente. Demasiada opinión, de suerte, no hay mucha solución, no hay mucho que entender, aquí todo es bien diferente. Gente con swing. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El viejo del balcón se da un trago de ron, dice que ya mató la muerte. Se acaba la oración, 200 pa'l cajón, que pase el próximo cliente. El tipo que no ve también juega ajedrez y escribe japonés, qué suerte. Y en la calle el señor vestido como yo me dice que soy yo quien miente. Help the ghost, sweet. Help the ghost. con swing. Piosenka po hiszpańsku, ale i nie po hiszpańsku, bo artysta z Kuby. Zatrzymajmy się teraz przy Hiszpanii, której w Hiszpanii nie ma. Mam na myśli tutaj miasta, hiszpańskie miasta autonomiczne w Afryce. I tak sobie myślę, że gdyby nie kryzys migracyjny, który się kilka lat temu rozpoczął, to mało kto by wiedział, oczywiście spoza Hiszpanii, że Hiszpania ma swoje przyczółki tuż obok Maroka w Afryce. W samym Maroku. No właściwie tak. Bo de facto Ceuta jest w dużym uproszczeniu, leży vis-a-vis Gibraltaru. Mhm. Melilla rzeczywiście dalej, bo około 70 kilometrów na zachód od granicy z Algierią, Maroka z Algierią. Sporo dwa miasta. Niemniej są to jedyne dwa miasta należące do Unii Europejskiej, leżące na kontynencie afrykańskim. I o tyle bym się nie zgodził, że ja nadal nie widzę w naszej przestrzeni medialnej debaty, może nie tyle debaty, co w ogóle analizy tego, co się dzieje w Ceucie i Melilli. A dzieje się dużo. A dzieje się dużo, narażonej przecież na ten napór uchodźców. Bo w dużym skrócie chodzi o to, że to są przyczółki Unii Europejskiej na terenie Afryki. W związku z tym Afrykańczycy, którzy chcą do Unii się dostać, część z nich wybiera drogę tę niebezpieczną i bardzo groźną przez morze, a część z nich po prostu wybiera drogę, może nawet nie mniej niebezpieczną, przez druty kolczaste, tak, żeby się dostać suchą stopą do Unii Europejskiej. Tak, postawienie nogi w Ceucie albo Melilli równa się z postawieniem nogi na terenie Unii Europejskiej. Oni doskonale o tym wiedzą. Natomiast rzeczywiście jest to dzisiaj, już od kilku lat, proceder równie niebezpieczny, wydaje mi się, co podróże na Lampedusę albo na greckie wyspy. Dlatego, że hiszpańska Guardia Civil musiała jakoś się uporać z tym problemem. To w tym szczytowym okresie tego naporu w 2012-2013 roku to były tysiące migrantów i migrantów dziennie, którzy atakowali ich posterunki. W związku z tym wzniesiono mur, zasieki sześciometrowe z drutu kolczastego. Do tego obrońcy praw człowieka podnoszą, że Hiszpanie do tych ludzi strzelają. To jest bardzo zawiły i niełatwy wątek. Hiszpanie się bronią, no cóż mamy robić, tak? No bronimy nie tylko granic naszych, ale całej Unii Europejskiej i jakoś działać musimy. Jeśli nie tak, to powiedzcie nam, co mamy robić. Także tutaj ta debata trwa i to jest, w Hiszpanii to jest bardzo poważny problem. Wydaje mi się, że u nas bardzo mało znany. Hiszpania bardzo poważnie traktuje te swoje posiadłości poza Hiszpanią i najlepszym dowodem są chyba zdarzenia sprzed kilku lat i prawie wojna, czy może quasi konflikt militarny o pietruszkę, można powiedzieć, dosłownie w przenośni. Tak, o wyspę Perejil, chociaż w Hiszpanii mówią, że... Która jest wyspą pietruszkową, tak? Tak, tak się pietruszkową, ale wzięła raczej swoją nazwę od Pereza Hila niż od Perejil, czyli pietruszki. Rzeczywiście kilka lat temu doszło do najpoważniejszego konfliktu zbrojnego z udziałem hiszpańskich regularnych wojsk, regularnej armii od zakończenia wojny domowej w 1939 roku. A zaczęło się od tego, że Marokańczycy postanowili postawić stopę gdzie? Tak, że postawić stopę na tej wysepce Perejil, oddalonej o 100 metrów od afrykańskiego wybrzeża, ale należącego marokańskiego wybrzeża w kierunku Gibraltaru, ale należącej do Hiszpanii. To jest goła skała wielkości, tak. Kilku boisk piłkarskich, ale oczywiście dla Hiszpanii ma znaczenie symboliczne, no bo jeżeli tam nagle marokański desant może wylądować bezkarnie, to dlaczego nie gdzie indziej? I hiszpańska reakcja była gwałtowna, przerosła wszelkie oczekiwania i hiszpańskich sojuszników, i hiszpańskiej opinii społecznej, ale spotkała się z aprobatą Hiszpanii. A co zrobili Hiszpanie? Wysłali tam regularne oddziały, które... powiedzmy eufemistycznie, wyrzuciły Marokańczyków, uzurpatorów i... sprawa została rozwiązana bardzo szybko. Hiszpanie zostawili tam garnizon na jakiś czas. Ten garnizon na tej skale sobie siedział? Tak, sobie siedział. To musieli Hiszpanie pokazać twardo, kto tu rządzi, krótko mówiąc. I rzeczywiście ten Perejil urósł do symbolu takiej stanowczości i pokazania, że Hiszpania nie zrezygnuje z żadnej wysepki, a jest ich ponad 1000 w Hiszpanii. tych mniejszych i większych, niezamieszkałych. No i symbolem jest właśnie perihil. I tu dochodzimy do jeszcze jednej historii związanej z terytoriami, powiedzmy, zamorskimi Hiszpanii. Ale tutaj historia dla Hiszpanii jest mniej korzystna. Mam na myśli Gibraltar. Potem jak Brytyjczycy postanowili opuścić Unię Europejską, w Hiszpanii znowu wróciła ta gorączka gibraltarska i znowu wzrosły nadzieje, że ten kawałek skały, bardzo gęsto zaludniony, znowu będzie hiszpański. Teraz pytanie jest moje takie, czy to jest gorączka nakręcana przez rząd hiszpański, czy Hiszpanie w rzeczywistości, zwykły Hiszpan jest w stanie tak emocjonalnie do tego skrawka ziemi podchodzić? Tak, ale Brexit albo wręcz zapowiedź Brexitu jest tylko pretekstem, bo jeśli by go nie było, to w okresie letnim i tak co roku wraca kwestia Gibraltaru. A dlaczego akurat latem? Dlatego, że to jest sezon ogórkowy bardziej, no tak jak wszędzie. Jeżeli nie ma tematu, to głównym tematem jest wtedy Gibraltar, patrole, ostrzelanie kutrów, tak, ostrzelania kutrów rybackich przez Brytyjczyków, retorsji Hiszpanów w postaci wydłużania kolejek na granicy z Gibraltarem. Także ludzie stoją po 7 godzin w korkach, ażeby na ten cypel wjechać. Moim zdaniem Hiszpanie z tego, co z wszelakich rozmów, które przeprowadziłem, z wielu lat, które tam spędziłem, jasno wynika, że ich to boli. Znaczy, jeżeli Hiszpana chce się ukłuć, tak jak zresztą wspominam w książce, to trzeba czym prędzej podnieść temat Gibraltaru. Oni uważają, że 300 lat temu popełniono w traktacie z Utrechtu błąd, no niewybaczalny, wtedy się zgodzono na to, na ten zapis. Natomiast no, że jest to zupełnie postkolonialny relikt, który trzeba jakoś doprowadzić do porządku. No, jest Hiszpania zajmująca cały półwysep, oczywiście nie licząc Portugalii, i na samym koniuszku jest Gibraltar należący 300 lat do Brytyjczyków. Bardzo ważne miejsce. Bardzo strategiczne miejsce, którzy to jednak Brytyjczycy, czyli mieszkańcy czy Gibraltarczycy, nie chcą słyszeć o zmianie status quo. Już były dwa referenda, tak. Gdzie ponad 90% opowiada się za utrzymaniem status quo i za koroną brytyjską jako zwierzchnią władzą nad ich terytorium. Jak jest pan w Polsce, to ma pan siestę? Nie mam siestę i coraz mniej ludzi w Hiszpanii ma siestę. To jest jednak... Może jeszcze nie stereotyp, ale powoli odchodzi to do lamusa. W dużych miastach już Hiszpanie nie mają czasu na siestę. Idą jeść po prostu w godzinie siesty, ale obrazek śpiącego Hiszpana... Ale jedzą kilka godzin czasami. Tak, oni jedzą, jedzenie to jest rytuał. To nie ma, że wyskoczę na lunch i wracam za 20 minut. Mhm. Tam jedzenie to jest półtorej, dwie godziny bite, ale to jest ogólnie przyjęta norma, nie ma z tym żadnego problemu, w sensie, że pracodawca się jeży albo... Nic z tych rzeczy. To jest stricte przewidziane, 14-16, wtedy się je, wtedy się biesiaduje, ucztuje. Po prostu później dłużej się siedzi w robocie. Maciej Bernatowicz, dyplomata, autor książki Hiszpania, fiesta dobra na wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I mam nadzieję, że pan wkrótce się przedstawi na system Polski, po roku już na naszej ziemi. A dla państwa bardzo proszę kilka książek. Proszę dzwonić. chlonich Oro iu Ach, na fain se mortan Iri, iri, iri, hai Jest taki człowiek, który z Atlantykiem jest na ty. Aleksander Doba w maju po raz kolejny wypłynął w samotny rejs kajakiem przez ocean. Jak Państwo pamiętają, tym razem płynie z Ameryki Północnej do Europy, do wybrzeża Portugalii. Nie brakuje podczas tego rejsu nagłych zwrotów akcji, o czym opowie nam inny znakomity kajarz wyprawowy, Piotr Chmieliński, który jest teraz w Waszyngtonie. Witaj, halo. Dzień dobry panie Pawle. Na bieżąco monitorujesz przebieg rejsu. Dwa tygodnie temu wyglądało na to, że będzie trzeba go przerwać, a to przez poważną awarię. Co się stało? Co się stało? Liny drewkotwy, które miał przymocowane do kajaka, spowodowały, że zaczepiły się o ster. I przy dość mocnym sztormie te liny zgięły oś steru i w ten sposób ster został wyeliminowany, nie mógł funkcjonować. Był zepsuty, jednym słowem. Był zepsuty, nie mógł pomagać Olkowi w prowadzeniu kierunku swojego kajaka w tym kierunku, w którym on powinien płynąć. To było ogromne utrudnienie. Olek zrobił dwie próby. Czyli stało się to, awaria steru nastąpiła 9 czerwca. Do 16 czerwca Olek próbował i zrobił dwie próby naprawy czy takiego poskładania tego steru w ten sposób, że mógł funkcjonować. Nawet napisał, że funkcjonuje jego ster w 65%. A 16 czerwca napisał do mnie, niestety bez steru ja nigdzie nie dopłynę i konieczne było zaczęcie tak zwanej akcji, jak myśmy to nazwali, akcja ster. No i tak się zaczęło poszukiwanie pomocy w naprawieniu steru na środku prawie Atlantyku. Jak się szuka takiej pomocy? W jaki sposób? A co myśmy zrobili? Porozmawiałem nawet z ludźmi z National Geographic z Polski. Zgodzili się na to, żeby taką odezwę jak gdyby u nich na łamach opublikować. Tak samo na stronach Facebooka i na stronie Aleksandra Doby tą samą petycję, jak gdyby napisałem. I w ten sposób świat się dowiedział, że Olek potrzebuje pomocy. On się długo zastanawiał nad tym, czy o tą pomoc poprosić, ale jak już poprosił, to trzeba było zacząć działać. I były trzy możliwości. Olek mówił nawet od razu, żeby rozmawiać z Polską Żeglugą Morską, bo jest ze Szczecina, oni są ze Szczecina i rozmawialiśmy z Polską Żeglugą Morską. Proponował, że jakiś polski statek może się zatrzymać. Olek też mówił, że wytrzyma przez nawet 6 tygodni do 2 miesięcy. Ma jedzenie, ma wszystko, wytrzyma, ale to nie będzie łatwe. Okazało się, że z polskiej żeglugi morskiej, z Hartwigu, czy to po stronie amerykańskiej, czy po polskiej, nie było żadnego statku pewnego, ale odpowiedziało na ten apel National Geographic i na stronie Aleksandra Doby wiele, wiele osób z propozycjami, z jakimiś rozwiązaniami i nawet grupa z takim trimaranem o nazwie Polis Bahamów zaproponowała, że dopłyną, to by było kosztowne, ale że dopłyną i spróbują pomóc. Ostatecznie okazało się, że pomoc przyszła nie ze strony polskiej, tylko nie polskiej, chociaż nazwa okrętu polsko się kojarzy bardzo. Co się stało, że po wielu próbach Bartosz Biliński, żeglarz i adwokat, założyciel Polskiego Klubu Jachtowego w Nowym Jorku, przez tydzień siedział na telefonie i wydzwaniał do wielu armatorów i okazało się, że jeden z armatorów jak gdyby załapał, znalazł połączenie pomiędzy nimi a Olkiem, człowiekiem morza, i armator z Hongkongu, Lighthouse Maritime, zdecydował, że pomogą Olkowi. I statek o nazwie Baltic Light, Bałtyckie Światło, dopłynął do Olka w piątek 30 czerwca, wyciągnęli Olka na pokład, naprawiono, większość marynarzy to byli marynarze z Filipin, a którzy no, znają się na spawaniu, bo to było najważniejsze. Olka Ster został naprawiony, z uśmiechem wszedł na wodę. Jak rozmawiałem z nim, prosiłem go: twoja żona cię prosi, nie schodź na wodę. Wszyscy cię proszą, nie schodź na wodę. Olek powiedział: ja muszę, nie mogę inaczej. I po prostu wszedł na wodę. Pożegnanie z marynarzami, z kapitanem statku Wilfredo Milanes było bardzo ciepłe i po prostu takie morskie. Olek odpłynął i popłynął w kierunku Golfsztormu, który powinien go w tej chwili nieść. I jak widzę z mapy, gdzie Olek się znajduje, porusza się dość szybko w kierunku Europy. W kierunku Portugalii płynie. Piotr Chmieliński z Waszyngtonu, bardzo ci dziękuję, a my będziemy śledzić postępy rejsu Aleksandra Doby na bieżąco. To mówi świat z lotu Drozda. A w studiu kolejny gość, Rafał Bauer. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Piechur, tak można cię określić? Chyba tak. Wróciłeś nie tak dawno ze Szkocji, ale nie byłeś tam po to, żeby zwiedzać się tamtejszego żelnie, tylko żeby... A bardzo kusiło. Żeby bardzo się poruszać. Na szlak ruszyłeś, kolejny już. Tak, to był kolejny szlak i drugi w Szkocji. Drugi raz ten sam, Cape Wrath Trail. To powiedz coś o nim. Jeden z najtrudniejszych. Jeden z najtrudniejszych w Europie. Nieoznaczony, nieoficjalny, w dużej części bez szlaków wyznaczonych, czyli samemu trzeba się poruszać z mapą, kompasem i GPS-em i wyznaczyć samemu trasę. Cała trasa obejmuje od 320 do 400 kilometrów, w zależności od tego, kto jaką trasę wybierze. Obejmuje najpiękniejsze tereny, jeśli chodzi o Highlands, w tym Neudart. To są tereny podmokłe, bagniste i górzyste. Na czym polega trudność tego szlaku, skoro najtrudniejszy? Właśnie, bo nie jest jakoś szczególnie długi, tak przynajmniej się jest, wydaje. Nie jest. W porównaniu z długimi dystansami, naprawdę długimi dystansami, jakie pokonuje Łukasz Supergan czy Kamila Kielar, to jest nic, bo to jest 400 kilometrów. Ja zrobiłem 380, można tak powiedzieć. Natomiast trudność to jest ten brak szlaków, brak oznaczeń i poruszanie się w zupełnie jednym z ostatnich dzikich terenów w Europie. Ja dodatkowo natomiast nałożyłem sobie dodatkowy ciężar, czyli bicie rekordu szybkości przejścia tego szlaku. Poprzednim razem zrobiłem go w 18 dni, tym razem udało się to zrobić 11,5 dnia i zdaje się, że to jest najszybsze przejście Cape Wrath Trail solo i bez wsparcia do tej pory. W jaki sposób planujesz takie bicie rekordu? To znaczy zakładasz sobie, że każdego dnia tyle i tyle kilometrów masz przejść, czy to jest tak, że idziesz jak najszybciej, potem zobaczymy jak będzie? Nie, początkowo tak jest, że zakładam sobie określoną ilość kilometrów na każdy dzień, ale już w trakcie nawet planowania już sytuacja zaczyna układać układać się całkowicie inaczej. Mapy topograficzne nie pozwalają mi na trzymanie takiego dystansu codziennie, a już na samym szlaku sytuacja z moim organizmem, kontuzjami i z głową tak naprawdę zmienia całą sytuację. Z głową to znaczy? Samotne podróżowanie nie jest najłatwiejsze. Trzeba sobie samemu radzić, tym bardziej jeśli to jest podróż bez wsparcia, czyli mamy w plecaku jedzenie i cały sprzęt, który jest nam potrzebny do przejścia tego szlaku i nie można skorzystać z niczyjej pomocy, nawet jeśli chodzi o lekarstwa. No i dobrze, jak sobie z głową radzisz w takiej sytuacji? To różnie. I śpiewam, i mówię do siebie. O co śpiewasz? O, przeróżne. Teraz jestem na etapie wychowywania dwójki malutkich dzieci, więc no, to jakiś raczej przebój. Mi do głowy przychodzą przeboje dziecięce. Zanudź, proszę. Nic nie będę nucił, nie namówisz mnie. Tym razem to nie chociaż zanudź. Tytuł, no proszę cię. Myślę, że najczęściej to chyba Świnka Pepa na tym etapie Świnka jest Pepa. Moja. Na tym etapie idzie jest moja córka. Nuci Świnkę Pepę w Szkocji. Ale naprawdę to pomaga. To jest bardzo śmieszne i teraz trywializuję celowo, ale no to jest tak, że myśl o dzieciach i to przypominanie sobie tych momentów z domu, jak wspólne spędzanie czasu, zdecydowanie poprawia humor i poprawia pracę głowy. Czy te tereny, którymi prowadzi szlak, to są tereny zupełnie pozbawione ludzkich osad? Tam nie. Jest zupełnie pusto, czy to jednak ludzi się spotyka? Nie, Szkocja jest na tyle fajna, że co drugi dzień, czasem codziennie można, przekracza się różne miejsca, miejscowości, domy. One stoją w totalnym pustkowiu. Oczywiście nic to mi nie daje, absolutnie. Troszeczkę poczucie bezpieczeństwa. Ale puste domy? Też. Puste domy. To są pozostałości po czystkach, które się odbyły w XVIII wieku, które trwały 140 lat w sumie. I te domy są w takim nienaruszonym stanie, czy jednak ktoś tam z nich korzysta? Nie, to są ruiny. To są ruiny. Jeśli chodzi o pustostany, to one zostały zaadoptowane do tak zwanych bofis, w których teraz podróżnicy mogą się zatrzymać, mogą przenocować. One są. Czyli jest zwyczaj taki ze Skandynawii, który na przykład znamy, tak, że tak. Idziemy, widzimy dom, mogę wejść do środka mogę i potem wejść. Zostawiam jest, to w nienaruszonym stanie. Tak, oczywiście. Jeżeli on jest odpowiednio oznaczony. To tylko pod tym warunkiem i zostawiamy go w takim stanie, w jakim go zostaliśmy. I to jest podstawowa zasada i tego wszyscy się absolutnie trzymają w Szkocji. I w ludzi troszeczkę jest, którzy przekraczają Cape Wrath Trail, ale przekraczają go tylko w częściach, bo Cape Wrath Trail raczej nie jest dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z wędrowaniem czy z trailami. To jest, wymaga dużego doświadczenia i czasem nawet to duże doświadczenie nie pomaga w jego przekraczaniu. Wytłumacz mi, jestem zupełnym amatorem, jeżeli chodzi o wędrowanie. Dlaczego wymaga to doświadczenia? To nie są 4, 5, 6 tysięczniki, to są, no, ja wiem, że wymagające, ale jednak wzgórza. Na zdjęciach, które mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej, no widać, że to są takie rozległe pustkowia, zielone, gdzie niegdzie wzgórza, gdzieś tam poorane jakimiś potokami. Ale jakiejś wielkiej trudności tam nie widzę. Na czym polega trudność de facto? Wielkiej trudności nie byłoby, gdybym przekraczał Cape Wrath Trail w ciągu miesiąca czy półtora miesiąca. Mógłbym robić mniejsze odległości, mógłbym wybierać łatwiejsze trasy, mógłbym iść drogami, co również mi się zdarzyło w trakcie mojego przejścia, ale to ze względu na kontuzję. Trudność przychodzi wtedy, w moim przypadku, dźwigając 19 kg na plecach. Podejścia, to nie są duże podejścia, ale dla mnie są. To jest 500 metrów w nachyleniu 40 stopni. One stwarzają trudność. Do tego dochodzi ta depresja wywołana samotnością. Aż tak. Problemy piętrzą się naprawdę z zawrotną prędkością i nie jestem w stanie sobie czasami z nimi poradzić. One urastają do ogromnych rozmiarów i nie wiem jak z nimi postępować, jak je rozwiązywać. Nawet jeśli chodzi o podstawowe rzeczy, czy rozłożenie namiotu, czy zrobienie sobie wieczorem jedzenia. No, raz, na szczęście świnka Pepa jest na szczęście. Tak, świnka Pepa zawsze na. Powiedz jeszcze na koniec, bo to jest tak, że tego typu szlaki, który teraz, ten ostatni na przykład w Szkocji, który pobiłeś rekord, to jest część czegoś większego. Tak. Co planujesz? Mam, te plany rozpoczęły się w momencie przejścia Islandii 2 lata temu. I teraz mam nadzieję, te plany będą kontynuowane w innych krajach Skandynawii, Norwegia, Szwecja i Finlandia.